witam serdecznie. To była grupa Queens of the Stone Age ze swoim solenizantem Joshem Homem w utworze No One's Know. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który można przysyłać wszystkie swoje propozycje muzyczne do przyszłych audycji. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami utwór Królestwo grupy Psychocukier. Trójkowej aptece nocnej przyspieszymy nieco obroty. Przed Państwem grupa Sensor w utworze Witch Village. What would you do? Strange damn time.

I jeszcze raz odwołamy się do Josha Homa, który niedawno obchodził swoje urodziny, protoplasta Queens of the Stone Age, czyli grupa KS w utworze Space Cadet. Thank you. drodzy Państwo, poruszając się wśród muzycznych buntowników, nie zabraknie też akcentu z Łodzi, Cool Kids of Dead i butelki z benzyną i kamienie. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przenosimy się do Skandynawii, dokładnie do Szwecji, gdzie grupa Gaupa przedstawi utwór pod tytułem Mammon. pozostając w klimacie gitarowego grania, związanego przede wszystkim z punk rockiem i nową falą, grupa Siekiera w utworze Ja stoję, ja tańczę, ja walczę. trójkowej aptece nocnej nie zabraknie też czegoś dla fanów grupy Laibach. Jeden z ciekawszych utworów zresztą odnoszących się do naszej historii pod tytułem Warszawskie Dzieci. W slamie wolnych żadna klejska, nie strwoży śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lód. From a youthful breast it scampered, full of loving. Sama nazwa wzbudza zainteresowanie. Chłopczy kontra Basia i utwór Wieczerza. Co wszystko przypala, że głodny u niej siedzisz. Jakoś złość mnie bierze, aż chwytam się za łyżki, chwytam za talerze. Na falach eteru trzeciego programu czas, proszę Państwa, na zimnofalowe rytmy w wykonaniu Boy Harsher i utwór Pain.